زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ. موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. آغا نارینه چه حفاظت که اونکی دی فروج هم دخبل شرمگاونو دلاله دی یری دی وجنا آغا زنانی چه حافظات دی شرمگاونو حفاظت که اونکی دی دا بدکاره نه دا خدای دی خوف دی وجنا وز زاکرین لا کسیرا آغا نارینه چه لا پاڈی دی یادی آغا زاکرات کسیری ور تذکر نکا وی چه دا غدل بست دی چه غستا اصل دی عاد الله له مغفرتا و اجر عظیما الله دې په تیار کړه بخنا و اجر عظیما له ثواب و ما کان للمؤمن حکم خطاب نمبر 4 اے لپاره مؤمنانو او اے اولی کې طالبانو تخفیف په ترک د اطاعت د پیغمبر اسلام تخفیف په پر حدود تابعداري د پیغمبر اسلام پیغمبر تابعداري مې پرې کېده و نه گمراه بشه وما كان للمؤمن مناسب لپاد مؤمن سری نه د مؤمن خزې لپاره اذا قضى الله ورسول امره کله چې الله او دغه رسول فیصله کړی دی او خبري قضى الله فیصله کړی الله او دغه رسول دی او خبري څه مناسب نه دی ان يكون لهم الخيره من امرهم چې ساده شي دوی لپاره خوغه په کار خپل کې وګوره خيره تو خوغه من امر په خپل کار کې اگر چې دی آتا اول نزول د حضرت زینب مبارکه ده لکه علماء لیکي چې زینب چوا قریشی یا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوښ شو دا خبره چې د دې عقد زید سره نه د زینب خوښه وا نه د زینب درونو خوښه وا زکات چې من قریشی خاندان یو اسنګ دیو غلام عقد شي حکم راغ جما کان لمؤمن ولا مؤمنا الله تشوا لیکن ما چه تفسیر وکتا اگر لیکی چه فهازل آیتو عامتن فی جمیل امور دا تا عام دے پا طول امورو کے اور طول امت دے مخاطب دے زکا چه مومن اور مومنت طول عام دی آن یکن لهم الخیارتو چه صحبی دل خوخا من امرهم ومن یاس اللہ و رسول اللہ چاچ خلاف کد اللہ و رسول فسکی روح المانی لکی فی امر من الامور و یعمل فی برائیه آن چاچ خلاف کد اللہ و رسول فیو کار کی دا کاروننا اور عمل کو پخبل خوخا فقاو اللہ ظلال مبینا و خطا شب خطای اخکار سرا گمراہ شب گمراہ اخکار سرا چاچ دا پیغمبر قول فیل پری خدا اے لکا ملک سیبا تو دے خطا شو ما تا دی عالمگیری عبارت پیش کرو آغا سوی تیمائی دکی دیکھ شو اے کس افیدہ ویخوی کنا اذا قال لرجل حکم الشر فی هذه الحادثت حاکذا فقال بی جوابی میں کنم بی رسمن جو فریاد دی شدر تا کیا او سوی توی چیرو را حکم شریف دی معامله کی داس دی اگر استاد جی پریگی دا رواج نخلاصی نشت دی زر رواج کوما نو دی کافر شا زکر چی دی اللہ حکم تا او دغی رسول حکم تا اسپکو قتل عالم گری فن التواز کتاب میں دل دراؤڑا کتاب در پر یو دل بزکر خیم چستا اعتماد راشی چی ملاخو دوزی خونو ہوئی گنا اوشی گنا دیل پار در تمی کتاب فقد ظل ظلالا مبینا اسلام دا دیده که یو واقع دا تقرونو که بیاوه ابن کسیر لکلی دا جلیبی بیو سڑه او ای رنگ نتک تورو غاٹی غاٹی شنده دا غاٹی غاٹی شنده راگ پیغمبر علیہ السلام تا جی زوانی ما زورت دا واده لرما پیسی را کرنشتی سو بکا نبی علیہ السلام ای زبلار شا آغی و صحابی دا غیلور پیغمبر دا التلار شا طالب در کی حکم نو خا حکم نو دارش حالت چرال نتوی چه دیتو گوری حیران دی آئی سری وی دی جنہ پلار وی تزا جلی بیبا تزا اوزا پل دی پیغمبر سان خدمت کی حاضر ہے گو ایس اوزر مذر با پیش کم کنا زکر امر نو گوری او دا چاہ کتابو نویلی مشکات وغیر چاہ ویلی کنا شورا مشوری پتور حضرت دا کارو کی دا کار پکار دے مشوروی اطاعت بہتر دے کہ وہ اتر کے اطاعت جرمہ امر خونی کرا دا شورا وا دی جنه دا خبره واره موته سدی ادا ادا وره کنه تک تور دی غټی غټی شوم دی غریب دی او دینه دی جنه پیغ دی جنه ورته وی چې موري خبره خو ټیک دا سره رنگ نه داسې حال دی خو خیر له زمانې کار سو تا ویلو ته څنګه راځي کیږي په دې حال وځه خو دې ته نو ګورم چې زمانې کار سو کراغل دی زده ته ګورم چې زما د نکاح پیغام چا لګلې دی مطلب ونه شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لګلې پیغام نو تاسو کې دی واپس کړنه پیغمبر پیغام واپس کیږي حضرت عظیم د پیغمبر په پیغام باندې جلیب ابن کاوش او چې بیا د په یو غزوه کې شهید شو او پورا مدینه کې دا کند دور لوی مالدار او زنانو با د جلیبی کند باندې به حیثیت مالداري رشک چکا چې زه د جلیبی کند آوي او دا ټول برکاتو د پیغمبر اسلام د سنت په اطاعت باندې ابن کثیر دلته کې لیکلي او د دې زمانه چې نه وي د ملي سره د ملي سره نه د پیغام لاړ چې د غیره ده په سره ټول پیدا اځ دې ګیره ده اي نفرت کې زهرانه ما کورس نه لیکل فتوی کنه او زهرانه ما چې داسې مسلمان سړې به څنګه مسلمان پاتې شي او دای زنانه به مسلمان څنګه پاتې شي چې دایې پزره کې نفرت ته پیغمبر د سنت نه الله دې امت ته پیغمبر د سنت باندې عمل کولو توفیق ورکړي من خو دې ټول خلقو خیر خواهم مونږ چا سر زند نه الله دې ټول خلقو د پیغمبر د سنت محبت پیدا کړي اخان دی ورته خدامره ورته ویل چې دا خو یو موټی ګیره ده نیکبخت ته دا نه برداشت کې استاد یو غز وخت دومره برداشت کوم ما لږه یو غز خوختی او تل دومره غو نه خوختی نیکبخت تاسو وای مکا ته په دې زنانې نه زه په دې سره یم سبحان الله علماء د قصیدې کې زنانې له سر خریل حرام دي لکه چې شیل ګیره خریل حرام دي دا شعار در رجالو دی او زینت در رجالو دی و دا زلف در زینت در زنانو دی سبحان اللہ الحمدللہ و ای تقول لذی انا ما گرم لیسی خطاب لنبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ دعوا چه زید و دی زینب نکاح خوشا اللہ اکبر و اللہ الحمد بس دوی پا خپل ما بین که ازدواجی زندگی جوڑا نشو ازدواجی زندگی جوڑا نشوا اگا حدیث تاسویل نکانا اگا بریرہ دی بریرہ او دا مغیس خبرہ بریرہ پا مدینہ کروان دا پا گسا کے مخی مخی اگا مغیس وقت یا بریرہ یا بریرہ اگا خوان دا گوری ہونا یا بریرہ یا بریرہ اگا مغیس ور پسید پیغمبر اسلام فرمائل او گورے دا مغیس منی تا او گورا مرا خوا دا بریرہ تا دیور باندې سمره مين دی یا بری را یا بری را اغه کوئی نه چې موږي سره تواز کی بس جوړه دی الله په لاس کې او تا ته خیر چې وادو کې د خزه جوړه تر سره نه غن له جنام نو عمل صالحات سید الله الرحمن ودا 300 مرتبه سال تا جوړ ټیم کې وای ان شاء الله بیا ته ګوره چې سبي واشه خیر به هر حال دا خو د الله په قبضه قدرت کې دے براغی زید براغی یا رسول اللہ زینب ما سا نا پاتی کی زولا طلاق ورکو نبی اصلا نا نا نا نا طلاق اقبہ المباحت نا نا نا یا رسول اللہ وقت نتی لی گی نہیں نہیں نہیں دا زمنا کہ اللہ وحی اکرا توجہ کا پورا دو تفاصیل خلاصات ہے اللہ وحی اکرا محمد علیہ السلام کچر دا زید زینب پریگی دی اگوار بیا بولا تپ نکا کی اخلی وہی رالا اسے پوچھوئے کہ دے پریگی دی نو تبای پہ نکاح کی اخلے اس دا خبر یک نشود دو شود بیاچی بزید راگے نیک بخت ہم سکھا لے کا پس رکی دیدی خبری حیا پرتوا کہ چرز زینب سر عقد اکم بیاد پس تدین چخلاس شی نو دا منافقین ظالمان برابن تو متونہ لگی لہذا زیدہ گزارکوا خو زید گزاره و نکره گزاره و که ده طلاقو نو چه ارت ادت تام شه حکم باری تعالیو چه زید مطلقا پس اتمام عدت ناده حضرت پی نکاح کراش اخو د منافقینو خبرې جوړې شوې. بس قران پاک اوس دې روان ډېر تفاصیل دالی کړل دي چې نبی علیہ السلام په زړه کې زینب سره ډېر محبت او عاشق شو پیو او مینا دار شو پیو او حول ولا یاره شیل قران تماوی حضرت دې تفاصیلو کې د معتبر تفاصیلو کې لیکلي دي. یاره دا شیخ دې لوي سره ما په معتبر تفاصیلو کې دا خبرې لیکلې دي. ما ته دکاندار چی کنا دکاندار هغه سره په دکان کې هر قسمه سودا پرته وي خو ستاسو چې ته کم شي اخلي څه قیمتي خبره دکاندار سره په دکان کې هر سودا وي خو ستاسو چې ته تسالي چینی دا ګوړه دا ګوړه کې اقسام دي 10 روپے کیلو دا 80 روپے کیلو دا 50 روپے کیلو دا 2 روپے کیلو دا هغه د خلک ځمداري کنه غواګانو د غوانو می خون ګوړې تک تورغه او ستامل دي چې ته د روپے سیر اخلي د 50 روپے سیر اخلي او کې د 10 روپے سیر هغه تا پورې دا تفاصیل خو دکان دی هغه تا تخی چې په دې اتمانه 10 سودا مشته په دې 10 سودا دا په دې 10 سودا دا په دې 10 سودا دا ټول سودا غان دي استاد پورې د علم درکې نو تخصو دا تر او چتا کا څومره قیمتي خبره مسلال خلاصو مواري وای تقول الذي انم الله او کله چتاوي هغه سړی ته چلا په نام کړو وان هم ته ته په احسان کړو الله په انعام کړو د ایمان د دولت ورکولو ته په انعام کړو چې ته آزاد کړو ام سے کله کزو جکا مقوله ده تقولو تا بوی چمس کلی که زوجه که اصارو سا تزان سخ خپل بی بی وطق اللہ اللہ نیوری گا وطقفی فی نفس که او تا پت سا تلا خبر پزر کی ما اغا اللہ مبدیه چلا دغی اخکار که ان کے دی آغا سی شے تفسیر والا اولی کل چاگا حب دا زینب علیہ السلام باللہ نانا سی شے دی حضرت بوی و تخشن ناسا عطف تفسیر و تخشن ناسا اطیری دی دا خلق دا ملامتیانا اطیری دی دا خلق ملامتیانا زکت ما در طویلو چه دعوت طالب پی نکا کوما اطاوی که زمان پی نکا کرالا و خلق ملامتیا کئی دا دا خلق ملامتیا خوف تا پس رکی پرسات ولی کچری حضرت زینب سرا عشق رسول وی نو که اللہ پاک و تخشن ناسا ملاو مبدی ہی اللہ ذکر کولشی و اللہ بخام خدام ذکر کرو چی تپ مین شوی اموی پدی اس پو نشوی لازه زانه نیم گور ما تفسیر کو کتل خوچ اللہ وی تیاری دی دا خلقونا پا اظهار داغ خبری وی تا پتولا خبر پزرکی حاغا چی اللہ اخکار کن که دی کم خبر اخکار کن که دی شبوه و تخش الناسا خلقو دا ملامتیان یری دی زکا ایدی خطیب خو زکا خطیب دیکن خطیب وی که چر دین علاوه سبلا خبره وی نو اللہ خوی چما اظهار اکا نو کم زکا اللہ اخکار کر خبره اللہ خو ند اخکار کری نو چه ند اخکار کری و تخش الناس اخکار کر نو معلوم چه چه دا اخفا فی النفس و تخش الناس خشیت خلقو نو بلا سا خبره عبارت وی فلو کان اللذی دیدن عبارت لکا فلو کان اللذی آزارهو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبتا و ارادت طلاقها لکان یزہر ذالکا کہ پیغمبر علیہ السلام بزرک دیدی محبت پت ساتھ لے او دا ارادت طلاق دا زید نئے پت ساتھ لے لکان یزہر ذالکا اللہ بغخ کارا کروا وَلِأَنُّ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْبِرَ أَنَّهُ يُزِرُ ثُمَّ يَكْتُمُهُ فَلَا يُزِرُ الله زه ښکارکم بیا خودم پټه کړل خبره فدل على انه انما عتب على اخفاء ما اعلمه الله تعالى من ان ستكون زوجه له وانما اخفاه استحياء ما شاء اصل خبره داوا بل سنوا الله تعالى په نکاح درکوما دا خبره حضرت استحیاء ان پزره کې پټه ساتلې و بل څه خبره نه و چې بل وې نفل مبدیه نو کوم خبره الله خبره سنځه ښکارا کړي نو کې دین علاوه سبله خبره الله با احکار کړو. مثلا شو حضرت عاشم فرمایي چې چر سو کوی چې پیغمبر د دین خبره سره پټه کړی دا خبر دا او نه مانی چې پیغمبر سره خبره پټول جدا آیت په پټ کړو ځکه دې کې د پیغمبر سوي وتخش الناس ته خود خلقو نه یری دي اما خبره احکار کړو وتخش الناس اجر دې د خلقو د ملامت یانا والله احق ان تخشا الله دې حق دار دي ان تخشا او چتو یری دې الله نه او دې ځکه کې حق کړو دې دې کې دار هغه چې وتخش الناس ته د خلقو نه یری دي او سورته توبه کې تعویل دي چې مؤمن هغه چاته وي چې د خدای نه بغیر د چانه نه یریږي وګوره سورته توبه وګوره آیت نمبر دی 18 انما یامر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله او نه یریږي ته سوا د الله اند بلچا مؤمن دي ته عادت راو تخش الناس علما کرام یاد ساته خشیت په دوه قسمه ده یو خشیت اعتقادی ده یو خشیت په اعتبار د اسباب ظاهری ده ولم يخش الا الله کی اشاره خشیت اعتقادی ته ده او تخش الناس کی دا خشیت طبعی په اعتبار د اسباب ظاهری سره ده بس پوجي خشیت اعتقادی ولم يخش الا الله او دا خشیت طبعی ده او دا په اعتبار د اسباب ظاهری سره والله قن تخشا او دې ځکه کوم دا نقطه یاد کړي الله دې اقدار دي چې مخکې کې ته خشیت تبارک تعالی په خشیت سبحان دی په خشیت خلق باندې مراد د خشیت سره تقدم د خشیت ښا وتخشن والله اق ان تخشا الله دې حقدار دي چې مخکې اوس اتی خشیت ته اږي په خشیت تنور باندې ځکه چې حدیث تعرض را نشي جنی اخشاکم لله واتقاکم لله وابرکم لله التوی ته پټول تاسو کې ټولو زیات الله نه یریګما عدالت او تخش الناس مراد تخش الناس مصری او تخش الناس ای مخکی کد الله یرا د خلق په ير باندې لکه چې عادت ته ان اخشاکم لله الله کریم فرمای فلم ما قضا زید هر کچ پرک زید منا د زینبنا وتر حاجت نکا وترن الحاجت الحاجت او یریدو هنا الجماع و دې ځکه بزان پوکه چار کله پوره کته نه حاجت زوجنا کا من تعال په نکاح کرا ایملی سیبا چا حاجت پوره کونو من په نکاح کرا او مفسر تو لکی چې ال دلته کې وته په ماسره حاجت حاجت ته نکاح شې دې وې جما چې هغه جما وسره کړنو من نکاح کرتا تا لکه یاد کا هر کله چې پوره کزه د زینب نا اے سیشه حاجت نکاح سو حاجت نکاح کو جماوا نو حضرت زید پورا کرا پورا سمانا اے اخپل زانت فارغ کا دی حد تا رسولا چه حاجت نکاح چه جماوا سر بیا جائز پاتے نشو چه طلاق دی ادت ختم شنما تعالی در کرا زانت پوکا اللہ واللہ لکه تفسیر سراج المنیر صاحب لکی او دا جمله دیر مزدار دا یاد که ملی شبه ازا قضو منو نو ترا احاجتم بی دخول بهن سمت طلاقو انقضاء الادا دخولو شی طلاقو شی انقضاء الادتو شی نزوجنا کار کشتی پورک اخپل حاجت حاجت تا نکا زانت فارغ که زانت سکا فارغ که اے ملی شبه تا مانی کتاب اغسطه اصلی پارا چه مطالعه بکوما وچه تا مطالعه اکڑا نفلما قضا زید و ترا هر کچه زید اخپل حاجت تا کتاب پورا که سمانا خلاص اکڑا خلاص اکڑا ما تیرا اولی گنو ما دیلور که زوجنا کا نمگ نکا کرتا تا دکی لائکون المگن عرج اللہ اللہ سمر زبرس قرآن دے والی می پتا پا نکا کرا تا تا پا نکا کرا زکر چه تامین ساتلا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولي انك قبلة ترضاها تا تعلمی قبلہ درکا زکر تا خو خولا او که دلتا زینب سر عشق وی اللہ بویلو زوج نا کہا ما با تا پا نکا کری تا تا زکر چتا سڑی را مینہ کولا اللہ وی ننا لکی لا یکون المومن حرج تا خو تا شوق نو ما در تا پا نکا کرا دل پا چی پا مومنانو بانی حرج ختم شی سبحان اللہ فی ازواج ادیائم پا بارد خوزو دا زامنو بلل شو دوی پس دا طلاق و اتمامی دتنا لازم ہوئی ازا قضو منو نوترا کلچ دوی پورا کی دوی نقبل حاجت تنی کا چھنا طلاق دے او طلاق نباد انقضاء دت تے وکان امر اللہ مفولا او دا فیصل دی اللہ نافذ کی دن کی ما کانا خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دو ترجمہ یاد کا ما کانا للنبی من حرج اے لکن ندیوی پا پیغمبر باندی من هر جنس تنسیا اول مانخا ندیوی پا پیغمبر باندی من هر جنس تنسیا فی ما پا رسول دا آغا مسلی فرض اللہ لہو لام پا ماندی علاقہ فرض اللہ علیہ چلاخ پاک پا پیغمبر باندی دا غیر رسول فرض کری دی ندیوی تنسیا پا پیغمبر باندی پا رسول دا آغا مسلی چلاخ پی فرض کری دی سمانا زید مطلقا زینب سرا نکاح پی اللہ مقرر کرو دے بخام خدا مسئلہ رسی ٹھیک شو جی دے مترجمہ عام حضراتو ما کان للنبی علی النبی نشتے پا پیغمبر باندے من حرجن گناہ فی ما پا حاصل دا غبی بی فرض اللہ لہو چا اللہ مقرر کرو پا تقدیر کی دیلا اللہ حلال کرے دے دی تداغی نکاح مسئلہ شوز سنت اللہ تطیما سنت اللہ دا طریقہ دا اللہ دا فی اللذین خلو من قبلو پا بارداغ انبیاء اکرام اچھ مخی ترشید پیغمبرنا ہر پیغمبر پا مباہ باندی امر مباہنا امر حلالنا انتفاع غصدہ رزما پیغمبر ہم امر انتفاع اے امر حلال باندی فیدہ واغصدہ چگہ نکاہ دا زینب دے پس تفراغت تا زیدنا مسئلہ شو کنا وکان امر الله قدر مقدورا او د فسرت الله پاک قدرن اندازه کړی شی اندازه مقدورا اندازه کړی شی په دې دوی ترجمه نه پوښه کنه اے پیغمبر باندې استنګ سیانشته په نکاح کولو دا غبی بی چې الله ورته حلال کړی دا لکه زینب ولی سنت الله دا غو طریقه ده الله په انبیاو کې هر نبی د مبانه فدا غستې دا امر جاہد نے فیدہ غصی دا زمان پیغمبر مبانا ولی فیدہ ناخلی وکان امر اللہ قدر مقدورا شیخ مرحوم بوی عطا اللہ شاہ بخاری وی دیر حاضر جوابیو وی یوزیت جلسی لالانو ال تک یو سڑیو آدیر خبر روح سیو لکم مولا بر آگے اناغی با پیدا سی تپوسونا کور چا مولا بی دخل کو مخی ملامتا کا اوی اتل اتاول شاہ بخاری روانو چاورتی دا سره ته بوسونه کوي او خپکی گما اي پروانه زبنه خپکی ما یال ته چلان واغې ته وي هغه ته ستا پوسو کا ورته تاسو نوم دی بیا که کیا نه اے مر مر نام امر الله جګنم سړینم امر الله خان په زمانم دی امر الله خا نو بیا چې هغه ته پوسو کا نو وي تاسو نوم دی وی امر الله وی امر الله امر الله تو مفعول ہے بھائی وانش وی امر الله تو مفعول ہے سڑے غصہ وی ولی خفش بتا ما تک کنزل کر بن ایک بار تو قران کنا جو کان امر الله مفعولا مشیخ بدل تے کسا گولا وی صرف اگے جاہل یوسف تفوسنے ذکرو کہ ملاوی نو کہ عطا اللہ شاہ سے برتوی لے چکان امر اللہ مفعولا نغی برتوی چکان امر اللہ قدر مقدورا پر پسی آت روان دیکھا نا کوئی اگر تو سب پتا ہوا اے کوئی یو سوٹی کی ذکرو کہ اگر بلے چکان امر اللہ مفعولا نغی برتوی چکان امر اللہ قدر مقدورا اے مناظرہ قادیانی سرا انوی اللہ کا اگر غلام احمدو کنا غلام احمدو ویتا اللہ شاہ بخاری ورطیب ترخو پیغمبر نے زکا غیوی چی مباشرن برسول یاتی من بعدی اسمو احمد وی دازیم کن احمد دازیم احمد زمان صفت دے وی لکت تخو غلام احمد دے نتا احمد سنگا شوی نمرزا قادیانی ورطیبی چې زمانم احمد دی خو زما مور خطا شو او په باته به منی منی باندې غلام احمد دی عظیم احمد خو زما مور خطا شو او ماته غلام احمد وی اتاول شاه بخاری ډیر حاضر جوابو هغه وی ستانه دا تاسو کوما چې پیغمبر څوک ورکی وی الله ګوره زما سنوم دی استانم جاتا والله استامور په غلام ټکی کی خطا شو ازما مور په عطا ټکی کی خطا شو نه ظالم بچا ماته پیغمبر کړی نه دعوت چرته نه کوي تکه د مناصری یو ټنګی کنه پیغمبري خو ماته نه نظر کړی اته خر بچا دعوت څنګه کوي چې پیغمبر ما تکه دې ته الزامي خبرې وي اصل یې بالکل ملزم کړ وکانا الله قدر مقدورا الذين دا بدل فی الذين رہے الذين يبلغون داخلتی چی رسول کی پیغمبران يبلغون سی آر رسول کی رسالات اللہ دلاللہ پیغامات ویخشون خاص اللہ نیریگی ولا یخشون احد اللہ او نیریگی بغیر دا اللہ نا دا بلچانا نیریگی احدا دا ہچانا اللہ سوا دا یو اللہ نا وکفا باللہ حسیبا اللہ کافی دا نگابان ما کان محمد اوس ګور خطاب برای مؤمنین اے مولوی صاحب جواب د سوال مقدر سلور سوالات رمبه جواب او عجیب کاروش منافق عجیب کاروش محمد تو ګوراین ګوری په نکاح کا الکن ګوری چرته وا زید چې زید الله وچ زید خو زوینه ده ما کان محمدن نه ده محمد علی السلام ابا حد مل جالکم بلار دهیسی یو کس پتاسو که ده یو زوان نده پلار دهیسی یو کس پتاسو که ده زوان زید خود ده زوان ده زید پلار محمد نده سمرا خیلتا خبر شوا چه ده زید پلار محمد نده ده زید متلقا زینبا ده ده محمد انگور نشوا چه انگور نشوا نو نکاو سر روا ده مثل ایوان اسپوش ولكن رسول الله اوسو کړه خا زهره چې نکاح دې زینو او دای انګور نوا نو نبا کړه ورسره نکاح خلق ته مت ور لګي ځان به ته مت نه ساتلو ٹھیک شو وای ځان به ته مت نه ساتلو جواب ولكن رسول الله وای په دې باندې رسول حکمونه د الله په دې رسول حکمونه د الله نکاح زکو که چه خلق و تمسرحل شی چه ده متبنه متلقه پشاند انگورنی زین ده خبران اوی ما چه خطیب اولی که اولی ده او کرمانی میور پسیو کتا اگه یو خیست خبره کرده مانکوم نده محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلار پتاسو که ده حیث یو سری پلار سلبی ده اچان ده ولیکن رسول اللہ لیکن پلار روحانی خود هر چا دے پلار روحانی هر مسلمان دے تیشوا خو پلار سلبی پر جالو کد حس رجل پلار اما بچی دا پیغمبر چیو آتول ما شمانو سوزا منیو لا حول ولا قوة اللہ حاجی دری زامن دا پیغمبر علیہ السلامو تاریخ محقق تاریخ دا غده ذات المعاد والا ذکر کئی مورخین محققین ذکر کئی پیغمبر دری زامنو دیونم عبداللہو دیونم قاسمو دیونم ابراہیمو طیب اور طاہر داد عبداللہ القابو سمجھ گیا داد دری زامنو بس ابراہیم بچیو قاسم عبداللہ طاہر طیب سوکو چی قاسم زینو نو اے عبداللہ یو اور طیب طاہر دو ابراہیم درے او جنا کیسوی سلور رقیہ زینب رقیہ کلسوم فاطمہ مسلال شوام طول اولاد پیغمبر علیہ السلام داد حدیجت الکبران پیداو الا ابراہیم چه داد ماری قبطین پیداو ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین بیا سوال اے چه رسولو وزا بلچا برسولو وقت دی نو بلچا برسولو بل سوک براتا خاتم النبیین دیو خاتم الانبیاء دی د بیا په اعتراض وکړه چې دا چاته څه پته ده چې دې خاتم دې وکان الله بكل شيء عليما الله ته غو پته ده کنه سلور سوالات په جواب باندې پوښې د فقره داخل مقدر سره شرجامي کې غلي کنه یار خ اوس خاتم النبین خاتم دې خاتم چاته وي آخر راتن کې د ټولو پیغمبرانو نا خاتم په معنی سره آخر القوم آخر راتن کې د ټولو پیغمبرانو نا یو سری وي چې خاتم النبیین دې حضرت عیسی چې دې بیا دا حضرت عیسی علیه السلام هغه چې برازي مفسرین لیکي وایي عیسی ممن نبی قبله عیسی خو نبی جوړ شوی دی او د محمد نه مخکې جوړ شوی دی صلی الله او چې به دې راځي نو به سيتي رسول بن راځي به سيتي امت راځي یو سری کتاب لیکي چې سام مرده راتل نشته او ځکه کې شي نو دیو به سيتي امت راځي او امت درجه د نبی نه کم ده د نبی او جوړی په امتي دا خو د غریب عزت دی الیک قران کې راځي له تؤمنون نبی ولا تنصرنا بیزتی بالا وچد امتی امتی وی دا خود امام الانبیاء امتی دی اکی کسم را پیغمبران موجود وی نو دی پیغمبر امتیان بو دا تؤمن النبی ولا مثل بانت بوش لو کان موسا حیان ماو سو اللہ تبای عیسیٰ علیہ السلام برازی نو داغی نبوتا قبل النبی دی بعد النبی ندی او داغی راتل قادح پا نبوت واندی ندی مثل بانت بوش دایراتل د خاتم النبی سره خلاف نه دي دا قاضیانی دجال نه به ایمان بچي دیوی خاتم په معنی د مهر دی مستقل پیغمبر بن راضی البته مجدد بن راضی ذلی بن راضی بروزی بن راضی عزیزان ته مسیح وي ګن مسیح موعود مسیح موعود لاند دی او ایز ذلی ما زبروزی ما زمجددی ما زبروزی ما زلی ما علیک زلی رسولم نشته دی بروزی رسولم نشته دی مجدد رسولم ولی دا لا اله که دا کم لام دی دا لام دا نفی دا جلس دی کنا اوز که یو سره تاتوی پتاوی وزی فراوری خوده و بخا ایو ماشموی چی لار جلفت داری خبر اشتیاد دا نکنه یارا دا ماشم جنس خوده کنه لا نفی دا جنس تاوی سمانا نشته پا دی کور که داسی سوک چه پاگی اطلاق دا رجل کیگی او رجل چاتوی هو حیوان مذکرون یا خرج من حد صغر لا حد لا رجل فی دار نشته پا دار که یو سره چه یطلق والی اسم رجل لا نبی عبادی پیغمبر فرمائے ما نا پس داسی سوک نشتے چپاگی ما اطلاق دا نبوت کی گی زلن یا بروزی یا مجدد او که دیوی چنا مجدد رات لیشی بروزی رات لیشی زلی لا الہا زلی خودشتے لا الہا بروزی خودشتے لا الہا مجدد خودشتے نمانا دا نا لا نفی جنس دے جنس الہ نشتے لا ربا جنس غیب نشتے لا نبی یا پست رسولنا جنس نبی پس لیوانے پوشے داد امت فیصلہ دا او دا یا ساتا اللہ اللہ ما پدی کتاب لکل لے مسودہ تیار موجود دا آگے سوک لیکنو زان دیلی کی دا دا صفحه 253 او دې لیکي والحاصل انه لا ياتي بعد نبي مطلقا بشرع جديد ولا يتجدد بعد مطلقا بس كان يكون بين وبين ادم رجال بنبوته حقيقيه او مجازيه نه نبوته حقيقيشته نه نبوته مجازيشته ٹھیک شو مطلقا نبي بن راضي دا سوق دي او که سوکوی چه زه رسول ما یا زه مجدد ما یا زه زلی ما فکلام من انواع الهزیانه لا یمن الحکم بتکفیره پوشی دا خبر دروغ دا او ممانعت نشته چه مگر تا کافر ویو یعنی کافر ویلو پا کار دی انا تفسیر ابن کثیر نبوت باندې بازو کو غنا بیا زو ان شاء الله لیک سبا پات ان شاء الله الله الله حاجی دا صفه نمبر یزدی اتا ما سره صفه 381 دا وی فهذه الايه نص في انه لا نبي بعده واذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعد بالطريق الاولى ولان مقام الرساله اخص من مقام النبوه تيشو ابي ارسل بل صفه کې لیکي که اوسره داو کې مليسبا بیا صفه 384 کې لیکي وقد اخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله في سنه المتواتره عن ان لا نبي بعده ليعلموا ان كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب وافاك دجال ضال مضل لا كده ده كسوب دعوت نبوت کی ا کذاب دے اگر درو جن دے اگر دجال دے اگر ضال دے اگر مضل دے ایمان تازہ شو تفسیر آل اسی ذکر کئی تفسیر آل اسی دی آیت لاندی ذکر کئی ما کان محمد دن باندی او دی رخیصت خبر رکی دا صفحہ نمبر 41 وَكَوْنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَاتَمُ النَّبِينَ مِمَّا نَتَقَ بِهِ الْكِتَابِ وَصَدَعَتْ بِهِ السُنَّةِ وَعَجْمَاتَ لِهِ الْأُمَّةِ فَيُقْفَرُ مُدَّيُّ خِلَافِ وَيُقْتَلْ اِنْ اَصَرَّا کہ سوک دعوہ کئی آ کافر دے مرتد دے باری محیط وم جلم اور 236 کے لئے کی فَوَا زِنْدِيقٌ يَجِبُ قَتْلُ کہ سوک دعوہ دے نبوت کیا زندیق دے دعوت نبوت کی پس پیغمبر علیہ السلام نا اگر زندیق دے یقتل وجب قتلہ دے قتل سری واجب دے اور عقیدہ بستا داوی عقیدہ بستا داوی کم عقیدہ محمد تا قیامت مقتدا ہست پسی او مرسلی دیگر کو جاہست محمد تا قیامت مقتدا است پس او مرسلی دیگر کو جاست اگر دعوا کن شخص نبیم اگر دعوا کن شخص نبیم دروغ او چراغی بی ضیا است نبیاوی غلام احمد کی عرف شمیر زابود غلام احمد کی عرف شمیر زابود برو لعنت کی لعنت را سزا بود غلام احمد چې دا نبوت داوا کړی و هغه لعنت دی غلام احمد کی عرفش میر زابود تیشوا برو لعنت کی لعنت را سزا بود اوسې دری دار العمل او بسې کرد دری دار العمل او بسې کرد اي بدبخت بچی په دې دنیا کې ډیر غپلې دي او اغی بدبخ بچی پا دی دنیا کی دیر غفلی دی چا از فطرت سگی دار الجزا بود چا از فطرت سگی دار ال زکا چی پا اعتبار دی فطرت سرا دی جہنم اس پیو ما کان محمد نبا حد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شئن علیما یا ایو اللذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا خطاب لپاره د مؤمنانو لپاره د ازالی علاج لپاره د ازالی د اوهامو اے مؤمنانو یادو الله پاک ذکرن کثیره پډی یادو علی سرا او سب پاک والے باندې الله پاک بکرتم واصلا سارو ما خام هو الذی تفری بما سبق الله یاد کې تسبیح بیانو سارو ما خام په توی سرا ذکر الله ذات رالی کی پتا سبحان رحمتنا او دای فرشتي استغفار غواړي چې وخت له شي تاسو من الظلمات الى النور دې څه مطلب من الظلمات یترو د معصیتنا الى النور نور د طاعت ته نسب درر وي من الظلمات اي من المعصي الى النور نور الطاعت از نسب درر پین لسم جل تو رسیدو من الظلمات د ظلمت نفاقنا الى النور اي الى نور الاطمئنان والسنه وکان الله وکان من الرحیم الله مؤمنان میربان تحیتم تحفت مسلمانانو پر از قیامت یوم یلقونو چکر اللہ پا دربار پیش کی گی سلام سلام بھئی اللہ مکتیار کے لفات دوی عجر کریم عجر دی عزت اے یا ایو النبی بیا خطاب پیغمبر علیہ السلام تا یا ایو النبی اے پیغمبر علیہ السلام اینا ارسلنا کا شاہدہ بیشک منگت لے کے لئے شاہدن اے بیان کن کد اللہ پا توحید ابن کثیر لکی قرطبی لکی خطیب سیب لکی شاہدن للہ بالوحدانیہ تمنگ لے گلے شاہدہ سمانا اللہ دا توحید گوئی کون کے پس باندی چلا الہ غیرہو چلان بغیر بلیلہ بلا جت روانشتے بلا مانا شاہدن منگت لے گلے گوا پا آمال دا امت خوپرد دا قیامت قرطبی بلا مانا کی شاہدن علا امتی بالتبلیغ امتا شاید بیان دا مسئلی دا توحید کئے زیر ورکن کی مومنانو تا یار ان کے منکرانو لا و دائی ان امت گرزول دائی و تبلیغ التوحید والاخذ بھی تمگلے گلے دائی چھ توحید بیان کا الاللہ خلق اللہ و بلاللہ تا بینی پا توفیق دا اللہ سرا یو یا بینی پا حکم دا باری تعالی و سراج منیرات و ترجمی یا خو سراج صفت دا قرآن شی نبا مقدر کا و بی سراج منیرنا او را بلا خلق لرا پترب دا توحید اللہ تا سراج منیرا اے بی سراج منیرن پا دا سی سراج سرا منیر چی روخانک انکی دا دا سی سراج چی روخانک انکی دے او قرآن دے لگا قرطبی ہوئی حادی من ظلم الظلال حادی من ظلم الظلال تے دا سی قرآن چی وقت انکی دے خلق لرا تیرو دا ظلمنا یا دا صفت سراج دا پیغمبر دے لکا شاہدن مبشرن نذیرن داین سراج منیرا او چراغ بلی دن کے بس اس منگ مانا اکڑا لیکن دلتا کی تشبیح پا نفسی اشاعت او پا خورول دا نور کے دے اما سراج حقیقی منل دی ربی عدبی دا گوارے افتو نلگو ما پیغمبر تا سراج ویل پا مانی دا پختو سرا سخت ترین گناہ دے پیغمبر اثر سراج ہو او سراج اثر سری زیا رفع دا ظلمت دا پیغمبر اثر زیا رفع دا ظلمت اما حقیقتا نسبت پنکے او توجہ بم نساتے و بشر المومنین او زیر ورک مومنانو لنا فدی خبران چی بیان اللہ من اللہ فضل کبیرہ چی دویل پار دی اللہ طرفنا دیر لوی اجر ولا تو تل کافرین او ممن خبر دا کافرانو دا منافقانو ودع ازاهم ودع ازاهم او پروا مکوا دا کافر و تکلیفونو معنی یاد شوا دا ازا دا ازاهم ازاهم دا مصدر مضاف سوی فاعل کا ودع پروا مکوا ازاهم اے ایزاؤهم لکا دا تکلیفونو دا کافرو چتا ترسوی دا غید ایزا پروا مکوا معنی غا برداشت کا وتوکل اللہ او پا اللہ بنو کا بروسا و کفا باللہ وکیلا اللہ کافی دا کارساز پا دی مسئلی با پتا عذیتو نرازی و پروام ساتا آغا بیان کا او تکلیف چراوے توکل اللہ خند پیشانے سر برداش کا دا دی رواد ثبوت نشت چی دعای کر چمائی امتی کا دا سی دا خلق و اخپل ترغیبات تیو چی یو خبر ہے کہ اودشن بیا سم اودشن بولے گا نا چھے ایوی عیسیٰ علیہ السلام دعا کرے وچھے ما دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے زکا ورازی بس خلق دیچے بس اوی خوا تمام انبیاء و پرز دا قیامت پیغمبر امتیانی نبی اسلام بھی انا خطیبم ها ازا وفدو و انا خطیبم ازا نصتو و انا قائدهم ازا وفدو حدیث تیمان پیغمبر اسلام حدیث تیمان بخاری خواه او سکا نا دراز او سکا اللہ و اللہ خجیب آف یا نا آسنگا رازا مانا دانی چی توجی بخاری شرطو لگی دا رازا مرگر ہوئی شوخ سمان دیر اس دا درست دا پتا تنگای سڑی ویڈ تو دیر زیاد درست دی نمائی یا رازا سو کم از خو بودای ما چیزا نا تنگی نا تولی تنگی گی آج دا تنگی دا او بودا ناز دی ماشاءاللہ دی بوډا هغه بوډا ناس دی هغه بوډا ناس دی دا بوډاګان ناس دی ګور ګټ ګټونو ګټونو کې ناس دی الله اکبر د زما درس ټول بوډاګانو راګیر کړل الله اکبر دا بوډاګان ناس دی دا خو بس الله و شوق زمنګ ډیری استاد درس دی وګت زه څوک هم مالګو چل نه زه څوک الله اکبر ځای اوس بیا بل شان نکو بیا یو قاری لولي ان سب دې ته مم کاظم دا الفاظ کوم باندې نشي بیا یو قاری تلاوت کې زواله بي ان شاء الله بیا په ټیم کم لګي او ان شاء الله سکه دې مرګورو کارانه خراب کړ ټلیفون زرا زه چې ژوند دې نو هم در سره ما زبر شروع کوم اخري پنځه سپاره او بیا چې دې وخت زور سم کنه نو ما په اخر کې شپږه ته سپاره ویلي زبر یو سپاره درس کوم بیا دې شپږ درس ونه کوم زه ژوند دې طالبان خپګي زه چې مال خدای زما شیخ ژوند دې کې دې دوه شيخو کې یو شیخ رات خدای ژوند دې کې ارما ته راځه درس کې زبر ته ټول درس ما ټول شپږ ټول درس ما چې زما یقین دې چې دا قران سبب د کی جهاد باندې تخریر کا وی خلکو تاسو یې ناشنا خبره کوم وی زه وکي اوسره زر جنت ته تل غواړي زر جنت ته کنه چې ډیر زر لار شي په بغیر د جهاد نه بل لار نشته ډیر خسته خبره کړو چې زر جنت غواړي په جهاد نه بل لار نشته کمانډه کا ماسکر تمنډه کا کافر پسې کې بم راغی جوړه زر بجنه نظیم کې اوسره د الله سره تعلق قائم غواړي نو دین بل خط دنیا کې بل نشته دا دې زبرس خط دی دا زبرس پیغام دین بغیر بل اسلام نشته هاذا صراط مستقيم خزه هغه کړه ودا زهم وتوکل الله وکفى بالله وکیلا اور کافی دی الله کار جوړونکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لاوی ودا زهم پروا مکو دی تکلیفونو تکلیف برداشت کوا زکه د تکلیف د برداشت کول نه پستا تا ته انعام ملاویږي دا ا تاریخ کبیر د امام بخاری دی اتم جلد او صفه نمبر 14 اپ دې کیا واقع د منیب صاحب دا علماء چې تاسو ته بار بار بیانې هغه در توخې ما دا منیب دی منیب وي ا دې درته ما منیب صاحب وي وی خرجت فی الجاهلیت اسلام نو قبول کړي بار تر اوتما چ ګورما یو سره دې فیضان نبی صلی الله علیه وسلم ایمان راوړل کزه کوي نبی صلی الله علیه وسلم یو سره دې ګورما یقول للناس مکی په چوک کې ولاړ دې خلق ته وي قولوا لا اله الا الله تفلحوا فمنهم من تفلا في وجهه بعض خلق دې چې توکي د پیغمبر په مخ باندې ومن من اصل ترابا اسو په غزوی خاورې ومن من سبقو اسوکو تکنزل کی حتی انتصف النهارو تردی چی ٹھکا نغرم شوا نمرس شوا نور بلکل دلتا لاغی او تاولی حضرت ستر نشو حتی انتصف النهار گرمی شوا او غرم شوا دخلق آمد رفت بند شوا دیوی فاقبل جاریتون چی قتل میو جنیر آروان دا بیسیم ممائن پیو جام دو بو سرا رال دی زوان سره کیناستا واغسل وجهو دی خپل مخ نه توکانی او شګي او خاوري وینځلې وقالا یا بنیا یا بنیتا ایزما جلوری بچړې لا تخزنی ولا تخشی الا بی کی غلبا مې غم غم مکا او خو مکا په خپل پلار باندې سیر د غلبې د دشمنا ولا ظلم او نظر شان کې د کمی ورته ما وچ من حاجی دا سره سوق دی قال دی عزیز زینب بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و هي جاریه وصیفه زینبی جام راوړو پیغمبر علی الصلاه والسلام او واغستی او مخ مبارکی او ویزه نو دا ازاهم مسئله توحید رسول دم رسان کار باندې او کته وچ استاله جس سخت ده نو محمد رسول الله علیه جسم نرم او توحید مسئله اسیدات داد چاله حاضر من من سبه ومن من حسال ترابا ومن من تفل على وجهه تکان فی غزوله الله وتعظم وتوکل الله وكفى بالله وكیلا اے مسلمانانو اذا نکحتم المؤمنات کایتا اس نکاح کے مومن خود سرا اگیا طلاق ول ورته مخد دینا چتا سوس جمع کری نشته دل پار استا اس بودی ما سے دترولا ها تا تدونا چتا سوس مارے دریدت فمتیوهن نفور کے دیلرا آزادی ور کے دیلرا سران جمیلا په طریقې خسته سره سنتن غیر بدعتن. اگر چې زینبا مدخول بها وا او دغه عدت تیر شوی، حضرت په تفسیر کې دا لیکل دي خلک په اعتراض کې هغه بظاهر داسې معلومیږي لکه چې غیر مدخول بها وی، حالانکه مسلم حدیث ته چېغه مدخول بها وا زه پوه شوې دې کې څه مسله شته نه چښته دا مولیان په پری قمقلان کې نه پیږي. وای مونږ نو سینالیسته په دې آیت باندې چراغه په ظاهر داسې معلومیږي لکه چې زینب غیر مدخول بها وی، ځکه دلته د غیر مدخول بها حکم دی او بالکل زینب د حکم نه پس راغل دی. خو مسلم حدیث کې شته چې زینب مدخول بها وا او هغه بعد قاعده عدت تیر کړی دی. د عدت نه انکار نشته دی په ناپوه خلق پویږي نه په مولانا حسین علی سمانه اعتراض وکړي. یا ایو النبی قاعده یاد کا دې آیت کې پیغمبر علی صلوات و سلام ته حکم دی چې ته چې څومره بی بیانی په نکاح اخلي نو جایز دی، خو شرط دا دی چې اصناف 40 نه به بار نه مهاجرات وي، مملوکات وي، تیشو کنا اور ممهورات وي او واهبات. مملوکات، مهاجرات، تیشو کنا اور مملوکات یا واهبات. یو زنانه تا ته ځان بخي بی مهره انو کته قبلې لکه الاختیار مهاجره د اوتاتی ما سره نکاح کوستان نکاح ته زغوی به اختیار نکاح سره مملوکا تیوین دي سمره چې په نکاح کې ساتي ساته او کته سمره زنانو له مار ورکول شي نو به نکاح کا. حضرت پارا 9-10-30 هیڅ پابندی نه و. تیسو بعضی بدبخت وی چې پیغمبر علی السلام امت ته سلورو بیانو او پخپل نه کړی، الکه چې پیغمبر د طاقت او د قضا شاوت نو 4000 خزیونه پکاله سلور زرو افراد و طاقت الله پیغمبر ته ورکړه. سورج سلور اقسام یاد کا، ممهورات، مملوکات، مهاجرات، واهبات. اوس ګور یا یو نبی دې الله پیغمبر ان اهل الله کذواجکا بیشک موږ حلال کړی تا ته ستا بی بیانې کمه الله تیاغا آتے تو جوراونا. نمبر اول قسم اول ممهورات آتے تو جوراونا چور کتا ایت مہرونا قسم اول ممهورات و ما ملکت یمینو کا قسم دو مملوکات اور آغا چ مالک شی خلاص نستا مما دغ ویزنا آفا الله علیکا آفا الله علیکا آفا الله علیکا آغا چ مہربانی کړه تا باندې الله پاک اغمی ربانی صدا رد اللہ علیکم الکفاری اغمی زیدی چیز کافران ندر تا پلاس چی و بناتی امی کا اولونا دترو نستا و بناتی امی کا اولونا دترو رانستا و بناتی خالی کا اولونا دم آمگانستا و بناتی خالاتی کا اولونا دم آسیگانستا اللہ تی اغا حاجر نما کا چجرتی کری تاثرہ او حاجر نما کا کی دامیت اشتراک فی الحجرت مقصود دے اور اشتراک فی صحبت نه ده دانه چې تاسو مرګري په هجرت کې نبی خو یوازې مهاجر شو. هاجر نما کا اے هاجر نما فی مایته کا اے فی اطاعت کا هاجر نما کا چې هجرت کړی تاسو لا نو مراد ما کنه اشتراک فی الهجرت ثابتول دی، مایت اور مصاحبت مراد نه ده. و امرات مؤمنه سلورما اور هغه خزه مؤمنه وابت نفس علی النبی چوبخی خپل ځان لپاره د پیغمبر بلا مارا کله کې راځي کې پیغمبر دې سره نکاح کولو خالصت الله دا داسلون قسم ښا خالصت الله دا نکاح بلا مہر دا جائز دی صرف تا دې پاره بغیر د مؤمنانو نه. اما چې مؤمنان نکاح تړي ای بخامه خمار وي ار څومره چې خمار بوي ایو کم 50 نه دی او نه یو کم اتیا دی اصوک یو کم سر دی الکه 300 دراهم 4000 دراهم اور 400 دراهم د بیبیانو مهرونو اته می حبیبی 4000 او زکه چاغه خو بادشاہ وکړو په کم سے کم 300 دراهم الکه طاقت تا قتل غواړي بعض خلکو یو کم 100 روپے مارو تړي جدا شری مار دی ورته دا په کم کتاب کې لیکل یو کم سوګه یو کم 50 سلور سوا پانچ سو درہم چار سو درہم ساڑھے چار سو درہم اگر پیغمبر دے بیبیانو مارونا پاتی شیئی دی ادی پانزوس روپے چار سو درہم سو دی آگر درہم چنن پکم دو سو درہم زکاة رازی نن دو سو درہم سو دی ساڑھے باون تولے ساڑھے باون تولے پا بازار کے تپوسو کا تای چاندی سو دا اور چی چاندی سل روپے تولے نو ساڑھے باون تولے نو دو پانزو سو روپے شو دو پانزو سو چی ڈبل کی نو سلور ایک سو چار سو روپے شو پر پسی شو سو نیک بخت خاصی یو زیکی منی کاتر ملیان چا پیرو یو خم باشر سڑیو آنو وی جی یو کم پانزو سو روپے مار میں داولی پانزو سو کہے کانا وی شریعت مار دغا دیو کم پانزو سو میں کم کتاب لکھل دی اسی آرم یہ مانا تخیل ہوتا خالصة اللہ کا من دون المؤمنین خد علمنا اللہ من خبریو ما پا مقدار دا احکامو یا ما اغا احکام باندی فردنا علم فی ازواجیم چونگا مقرک کردی پا دی باندی پا بعد خود دو دی وما ملکت ایمانم او پا بعد اغا بینیزو چو مالک دی خلاصو ندو دی علیکہ مولی سیبا چه ما نمراد مار شی لبیا ملاجیون پا دی آت باندی تا دیر کرور لی دیر زیادی کرور لی پا نور انوار کے اوی ما فرضنا علیم فی ازواجیم اغا مار چه مقرر دی پا اغا بی بیانو وما ملکت ایمانم اغا پا میزو خمار نیشتا دین بیاسا نوی نفقا ملکا خو نفقا هم دی میزی واجب در بان ندن بیا نمولا جیون پا نوانوار که دم را اکرولی چه خوالی در بانی ما تکری رازه چه خلاص کم دا کراو نمارا تفسیر قرطبی لکی چه حرف ما عبارت احکامو ندن سنده عبارت احکامو ندن فقد علمنا من خبریو ما احکامو باندی فرضنا علیم چمگا مقرر کردی پا دی خلقو باندی پا باز بی بیانو وما ملکت ایمانو نو احکام دی بی بیانو بیل دی اور احکام دی بیانو بیل دی لیکی لا اکنا لیکا رجا دا خالص تنصر متعلق دی تال پار بیمار خضا ولی روادا دیل پار آچ نوی بات نشی پتا بانی تنسیا وکان لا غفور رحیما اللہ دی بخون کے میروبان خالص اغم اختیار دی پیغمبرو حدیث کی راضی یو زنان را دا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وهب تو نفسی لکا ما تا تخپل ځان بخلې دی حضرت ورته ګورینا او یا رسول الله خپل ځان می تا ته بخلې دی نبی اسلام دانوی چې ښه چې خوې خانو نکاح وشو کنه یو صحابی را پازي یا رسول الله که ستا حاجت نین زه نبی علیہ السلام تا څنګه مارشتي تا څنګه مارشتي ویجینا التمس لو خاتمه من فضه من حديد یو غوتای د اوسپنه پیدا کا داګه دا معنی ده چې دا مار یو غوتای وا په معنی دا چې بلای وځه کور جائز نه ده خام خبر څور کای اما پیغمبر علی السلام چې خالصه تلک من ذل المؤمنین لکه لا کنا لکارت وکال الله غفور رحیم آیت باندې بیا غور وکا په دې آیت کې پیغمبر علیہ السلام ته جواز د نکاح کوزو او شه د سلور اصناف ونا تا عدد نه ګوري خان سلور اصناف کم اصناف آتے ته جورهن ممهورات ما ملکت مملوکات حاجر نما کا مهاجرات اخر کې وګرا اے ومرات مؤمنتن اے وا ان وهبت اے واهبات واهباتی چ سمری مهاجراتی چ سمری مملوکاتی چ سمری ممهوراتی چ سمری ترجی من تشا من هننا فدی کی پیغمبر علیہ السلام ته اختیار دے پن کولو د نمبر وار یا ساتا یو سری دو خزی نو پدی باندې دی دواړو خود سرا مساوی حقوق دا واجب دی حدیث کی راضی کی دو خود حق پورا ادا نشی نو پرد دا قیامت مدا سڑی را پاسی یو غار بے روغی بل غار بے اچھی او دا بدلی دی خبری چی دی ظلم کری او خزی سر زیادتے کرو دیر پاس دا یو خز خی خو پکار دی چی دوشی گنا زگر چی سنت ادا شی او رواجون و ماز شی خو خیر پیغمبر علیہ السلام مانیم نمبر واجب نو خو بیاون پیغمبر نمبر کرده ترجی من تشا من نمانا بیرتا کولشتا دا نمبرنا آغا چا لرا چستی را دو که داغی و تو اویلی که از یوزی کولشتا زانتا آغا چا لرا آغا بی بی لرا چستا خو خی مانا پتا نمبر واجب نده که نمبر ورکیتا چا لرا همستا خو خا او که نورکی چا لرا همستا خو خا و من ابتغیتا دریم مسلا که یو بی بی وا چه تا دی نمبر نلی کری وا او بیا دی و تشوق ستی چه پا نمبر کی را ادری نمستا خو خدا مانا یاد که و من آغا بی بی ابتغیتا چه طلب کهتا دیگی یوزی کول زان سرا نمان دا بی بیانو نا ازلتا چه تا جدا کری دی نمبر فلا جنا آلی که نو پتا گنا نشتا دی ذالکا دا حکم می ولی پیش که چه ترجی و تقوی تعلیم اختیار ولی درکه ادنا داری لقریب دا انتقر آیونه هنه چه یخی پخی بیسترگی دو دی انا بغم جن کیگی ویر زینا او رازی بوسی بما پا حق آتی تا هنه کلو هنه چه دی طولت تصور که اللہ پود پا غرازن چه بزند دی که دی اللہ علیم دی حلیم دی اللہ پود پارس بردو بار دی خبری بانی پوشوی حکم دا اختیار می ذکر آو لیگا که تجال نمبر نور که نو پتا با بی بی اعتراض نکی چوگو زمان حقی اخوڑا آئی بوی چی خدای ورطا اجازت ور کرده دی دی اللہ پی اجازت روان دی بس دیک شو خوخ ایخ پلا لا یحلو لکن نسا دی یو ترجمه د شاہ سیب دا ولی اللہ سیب اور علماء دا منسوخ کریم دا او بلا ترجمه زمان دی شیو خدا فدی بانزان پوک خواه اول دا طویم شان نزول پیغمبر علیہ الصلات والسلام چې کوم ځل موږ سبق شروع کنا خطاب النبی چو یا ایو نبی قل لازواجک ان کنتن تردن نبی علیہ السلام سو بی بیانوی نه مشهور دی نه بی بیانو تا پیغمبر علیہ السلام حکم دی الله بیان ک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتی کن و اصرخ کن سراحا جمیلا نو دی طولو اختیار دا اللہ و رسول اکا طول مخی آشرا لا او نبی علیہ السلام ورطوی چی دا آیت ورطوی اوی فیصلہ کی جلتی مکا لارش مور اپلار سر مشورا اکا آغی اختار اللہ و رسوله ستاپ بارکی زا لار نو دا مور مشوری تا پوسنا کما ها نور بی بیان کې زما په باره کې تپوس کې زما خبره ورته نه وای نبی اسلام زبر ورته وی منو کې تپوس کې پټوم باندې دی نه بی بیانو پیغمبر علی السلام غوړه کا ٹھیک شو دنیا یې غوړه نه کړ پیغمبري غوړه کا لا یحل لک النساء بعدو علما ترجمه کوي چې دی نه بی بیانو نه پستا طالب دی باندې بل بی بی کول جایز ندی ولی زکت دوی تو غره کړی په الله دوی تو غره کړی په دنیا باندې چې کله ته دوی ته دنیا غره کړی اوس دوی له بدلوم داسې ورکول پکار دی چې دوی له ته بدلی دوی بدلوم نکه او په دوی باندې مزید نور خزی و نکه بس دا د دې آیت ترجمه دادا نو بعضی خلکو دا آیت په دې ځکه دا قصه پرې خو دا تیشوا زمون در درس طالبان یو درس تلو نو حالتا که مولیس پا دیبان باز کهو چه دا باز چه کنه بلکال دلتا بیاد آغل درس تا نماتی چه ای خود داویلوش دا بلکل محکم خبره دا ما اردم بماری میوکره دی تفسیرونو ما دا مسئله دا سنه دا زن پی پوک خان تا شاوی اللہ سی بوی چه بادون مراد باند تسعا دی دا ناخذی دی نو بانی با تبدیلی نکه او پا دی بانی بلا خزا لسم بنا که آن کمیزو که تبدیلی که نو بیشک کوا خدا نو هم ساته او پا دی با بلا واده نکه دی لپاچی روی زرب غمجنا نشی شاو اللہ سب دا خبره کری دا خب بیاو چی دایت منسوخ دی او انا احللنا لکا ازواج کاغا ولا ناسخ دی خوش با دی بانی خواه اول ناسخ شد که اوست وای چه منسوخ و مقدم بکارو عدلت منسوخ مؤخر دی ٹھیک دا تلاوت کی مؤخر دی او پر حکم کی مقدم دی بس زمن تحقیق دا دی چې د بادونا بادو مرجا اغن نه بیبیان د پیغمبر مرادون تدی بلکې د بادو اشاره دی اصناف اربعو تا دا چکم 50 نمبر آیت کرا گلی دی او دا قرطبی ویل دی ابن کثیر ویل دی بحر محیط ویل دی تفسیر ماوردی ویل دی ابن جریر ویل دی او دا خبر اولادا او زمان کو لا یحلو لکا النساو حلالی دی پاس تاخذی من بعدو پت دی اصناف اربعو نا دی اصناف اربعو کنا بار اے عربیہ یہودیہ نصرانیہ علل جائز ندی او کہ کئ مواجرات نوکا مملوکات نوکا ممہورات نوکا تشکنا واہبات نوکا خودی سلور اصناف نببار ندی دی اصناف ارباو کی با نکاح کئ خوخد چی سمرد کئ ٹھیک شو بھائی ولا ان تبدل بهن او جاید ندی چه بده موجود او بدلیو که سمانه شوا دا نه چه کم پا نکاه که دی دا با بدلی نا دا نه پا نکاه که دا با بدلی نا او دی سلور اقسام نا با پا نکاه که بازی نا دا نه بوی او دی سلور اصنافو که نا چه سمرکه نو اوکا اگر چه وی حضرت نوی کری کو اجازت خوب ورطا کنا ولو عجب که حسنون نا اگر چې تعالی تعجب کوي چې دوی مال حسن الا ما مرکت یمینو کا چې وا دا غمیزونه چې مالک خلاصونه ستا او کای کی تبدیلی کای او تعالی اختیار دی وکال الله ولا کل شن قدیر او دی الله پاک فارسبانی قدرت لرونکه اصلان شو دا کنه دا قصه ابن جریر ابن کثیر قرطبی ټول ذکر کردا یا ایو الذین آمنو دا خطاب دی مسلمانانو ته او په دې کې سلور آداب دی حکم عام دے یا ایو الذین آمنو مسلمانانو حکم اول لا تدخلوا بیوت النبی مداخله کې کورون د پیغمبر اسلام تا الا یوزن لکم ها کې اذن درکړی چې تاسو ته الا طامن لپاد روډه غیر ناظر نه نه هو په دې حال کې چې تاسو انتظار کوونکی نه هو د پخیدلو د خوراک نه من لوخي بنه کې ان یې نه ده انا مصدر دی د انشئو یا اننا انشئو په معنی د خیدو سره اذا فرغا وحانا وادرکا انشئو اذا فرغا وحانا وادرکا نو معنی اناهو په خیدو د خوراک تا پارسپوشی دانوی دا بناوی چه نیتا سوپتی آر که چنه انتظار که انکی ناو لوخی دا خوراک چه لوخو دا خوراک انتظار نکنه پلاج که بخوری خام خبر لوخی انتظار که گنا او چه تجری چا ملمشوی واقعی دل دونگا پا دسترخان که خودا نبت پا دونگا که آرام شا پلیت انتظار مکو نر پلیت انتظارو که دی ضرورت مطابق زانتا واچوا او دم را واچوا دا دوڑای چل ازا کخا دم رزان ته په لوخه کې واچو چې ستا یقین وي چې زه اخلاص ول شم لوخه صفا کول شم هرڅ باندې کوي چې ډیر شي واچې او بس الو هغه ته اخره شروع د صفات شي دا چې به واپس وړي نو اهل بیت اهل خانه چې دي هغه تا نه ډیر زیات متنفر شي او چې کله لوخه صفا لار وي به ډیر خسته خوراک وکا ستره خوراک وکا صفا خلط ستاسو بیا تعریف کې ښا نو انا په ما د لوخه نه ده غیر ناظر نه او په دې حال کې چې انتظار کوونکی نه تاسو دای د خوراک او دا قرطبی لیکل دي دا بحر محیط لیکل دي دا خطیب شربینی لیکل دي او دا مشکل قران لیکل دي ولیکن ذات ویتم لیکن کله چې تاسو بل شي بیا فتحلو بیا د نلار شي چې تاسو ویراشه بیا لار شه او که سو پر تاسو راش نیویلی بلکل با نزک بره مسئلی مانی پوش وی او اگر چه دا تفسیری بار در تایو میارا دیوی غیر ناظرین ایناهو ای غیر منتظرین ایناهو ای نزجهو و مسترو انا یعنی پس ای نزجهو از تفسیر خطیب شربینی صاحب اور مدارک وی انا الشیء اذا فرغا وحانا وادرکا ولكن اذا دویتم فادخلوا فاذا تمتم فانتشروا او دا بل ادب فاذا تمتم فانتشروا او کچ ډوډۍ اخرینو زه خواشه ولا مستانسین لحدیث او مکنه تاسو خوند اغسطن کی بخبرو خبرو دپارا خوند اغسطن کی مکنه ولما لکی دا پیغمبر اخلاق عالیو کنا خصابون دا پیغمبر بان عاشقانو کل بسو غریب نبی اسلام با دوڑای لکور تا بوتا چه دوڑای بے اخوان بیا با ناستا نبی اسلام نبی مسئلی تا پوستی کن او حضرت خوبا چاہتا رضاوین نبی دا خوبوینا چه پاس دوائی دا خوبوینا حیار اطلا نو اللہ این نزالکم کان یعزی نبی دا استاس و فضل ناستا بیزای ناستا دا پیغمبر لتکلیف رکی دا شرمیگی دا تاسو نا اویل نشی والله لا سیم الحق الله نه پریږدي بیان د حق الله د حق بیان نه پریږدي ډوډۍ نه لارشه او بیا چې فارغ شنه فورن پاسا سو آداب شنه درې او جساس لیکي چې ګور دا حکم عام دی اوسم دی نه معنا لا تدخلوا بيوت النبي کور د پیغمبر تا بغیر د بل نه بنځي چې ډوډۍ در کړی نو چې ذات دوی تم بي بیا فتخلو یو فایزا تعمتم بیا فانتشرو نو دا دره مسئله شوی اوز ما تاله دوڑای کری دا چه بایی ما خام دوڑای لراشی خوا نستان دا جایز ندی چه تسم ده مازیگره لارش اسلام علیکم ولی تاویر چه ما خام راشن محضر لگه وقتا نبا لارشو گفش پا لگو دا جایز ندی لکا پا دی کور که زنانی دی دوڑای با پخی کتوای دوڑای با کئی نستان مخ که ای گرزیده شی اچه ما خام موزو شی نبیا بلار شی نکور خواه که با اخلانی چه تا تو ارازه لار میکره دا نبیا لار شا چه که ناستی نو دوڑای بوخره چه فارغ شوی نتو بارتو اجازت تی زمان اوی نن خیر دا که نن بس لار ما ازادتون تم فند شروع ولی تا دی وجن لکور افراد طول پا پرده که ناستی نو چه تا دا دولا گولا باد خرچ لار شی نو چه دوڑای اخری طولی سا لا صفا که نبیا بدل تو سوئے نو سو خیر خیریت تھی خواہ افلان کیر آگلو افلان او دو خود اے بندہ پاسا پاسا خلق پغم کی اختری پاسا فورن پاسا ویزا تو امتن فن تشرو ولا مستانسین علی حدیث گف بیا جماعت نبات اوجل کی بیا گف لگا دانے چس کور کی ورد بالک بانگر خلق گئے چھے بس نو خیر خیریت تھی اے نزا لکم کانیو زن نبیہ وإذا سألتمهن متى صلوا المخبرة أو كلا چرادو کہ وقت لدلوخو متان سامان لوخه لرگه کټوي فسألون من وراء حجاب واره رسل پر دینا معنی دا شو بدتی یو حدیث مت ده په مشکات کې په هی مطلب پوښیوه نه ماته ویلو وإذا صليتم على الميت فخلصوا ويش بشرط جزاء کې مغایرت پکار دی وإذا صليتم مرادات مزوكي نفخلسو زيرا استقدا دلتم ما ذكرا وإذا سألتموهن متى او كانت تاسو سوال وكيد د لوخو دي بيانو نا فسألوهن من وراء حجاب سمعنا دا اي چې تعال لوخه لرګي پکاري داول بلار شي سم نه ور به کولاو کې سم نه نتبه دچکې راکا د دچکې چې واخلي بیا راشي ورشه تر وځيږي اله کولی ولاړی لوخه می وخته اوس قران دې فضل می ورای حجاب او ته ورشه ته درګا الک دا مطلب نه دی اذا سالتموهن کله چې اراده د وختو د لوخي کوي نو فسالوهن من ورای حجاب نو پردې شاته درګا تا لوخه پکار دی لاشا ور کولاو دی د کوسی نو ور کې بناو درګي اې دا څه کو دی خو به ګوري وردار نبیا براشی دلتا بودری گی چی دلتا بودری دی نسوک براشی دن زنانه بی هر سوک چی دی ور کلاو دی آقا براشی ناول خوب ور بند کی ور شانتا بودری گی چی رور سوائی سوکی نتبا زده لوخی لرگی تا پوسوکی آچی بازی خلی داس ور که دب دب ور کلا نه نبیا کلا کلا گوریم چی زبرا نکن نبیا ستا دی ور که دودری دو سو مطلب خود دن لار چی دل دن باسی سو مطلب فسألوهن من ورای حجاب ورنه یو طرف ته دريګه ور مخامخ بنو دريګه ذالکم داو دې تاسو اتر له قلوبکم ډېر پاک وال الفاظو تاسو او دغه د زرونو زګه د استرګه چې دا ډېر نقصان شي لري او د استرګې حفاظت وکړه نو بس دا ډېر ښه خبره ده او که استرګې حفاظت درنه ونشه بس دا بیا ستادر لوی نقصان دی خاجي وما کان لکم او جای نه لپاره تاسو انت حضور رسول الله چې تاسو ایزاور کې د الله پیغمبر ته انت حضور رسول الله انت فلو فی حیاته فعلم یکرهو چه در پیغمبر پا جند که اداس کارو که چه پای بان پیغمبر پرشانی ولا اور جائز ندی انتن که هو ازواجهو چه تاسو نکاح که بی بیانو در پیغمبر لرا منبادی پست وفات پیغمبرنا اب سعودم وی طول علماوی منبادی بعد وفاتی این نظارک کانن دالله عظیما دا خبر اپنیز دالله دیر گناه دا دیر دو گناه خبر دا اے تکلیف فرکول پیغمبر علیہ السلام تا دا ډیر لوی گناہ دی او د پیغمبر علیہ السلام بی بیانو سره اراده د نکاح کول دا ډیر لوی گناہ دی زکا گناہ دی چې د پیغمبر بی بیان اس د امت روحانی میندې دی دا معنی نه ده چې حیات دنیوی حاصل دی په دې اعتبار سره چې ازواج نکاح حرام دی وای قران لاتن کې هو ازواجو منافقین وبوی یره کې دا پیغمبر وفات شي بچای حشب از په نکاح کوم دا منافقین به ایمانان اذیت پرسو حکم راغی چې ولا انت حضور رسول الله پیغمبر ته ځام رسوي پنه کافر بشه او د پیغمبر ته او د غید ازواج مطهرات د نکاح ارادي اون ساته زکه داستا سو می دي دي او تفسیر سراج المنیر لیکي چې دینه معلومه شو چې کوم شی پیغمبر ته تکلیف رسی هغه حرام دی لکه نوم اغسل د پیغمبر په دې پیغمبر خفکه دبا دام حرام دي و يحرم نداءه من وراء الحجرات و يحرم نداءه باسمه كيا محمد صلى الله عليه وسلم سراج المنير لکي ورنبار چې يا محمد وې نو دا حرام دي که اوسې د پیغمبر نوم اخلي او يا محمد سي وې نو دام حرام دي لکه دغه پیغمبر بي عزت ده سراج المنير لکي اپیو علاقه کې په دې مناظره وا او بعد خلکو ځان ته دې بندیان وی یا محمد ویل جایز دي اوبه مناظره جوړ شو فقط اډر نه خبره تلوا هاي سراج المنیر هغه ته سپه دغه بیچاره غانته دا د پیرانو کار دې تفسیر نو زغه پراتی اي زغه د لګو نه د کتابونه د تعویزونو نقش سلیمانی وسغه پروتي ولا انتن کی وزواجو من بعد یبدا این ذالکم کان اند لازیما دا چې د پنځه ځله ډېر د ګناه خبره ده ان تب دوشیا که تاسو ښکار کو یو خبره یا پټوای فین الله کان بكل شنا لیما او نشه ګن ولا لا جنا علیهن ما دې کې آداب دي ازواج مطهرات تا خدام ریا ساته چې سورته نور کې دا تیر شوی ده دلته بیا راوي آلته نور کې وګد دې دلته مختصر ده آلتا که مقصد اظهار زینت ہو آلتا که مقصد جواز خلوت دے نشتر گناہ پو دی باندی پا بارد پلارانو دو دی او پا بارد زامنو دو دی ولا اخوان اننا او نشتر گناہ پا بارد درونو دو دی او ندریرونو دو دی او ندخوریونو ولا نسائح اننا او ندردو دی دخوریونو او دریرونو زنانو ولا ما ملکت ایمانونا نشتر گناہ پا بارد داغوینزو چه مالک بی خلاسو ندو دی واتقین اللہ اللہ نو یری گئے ان اللہ کان علا کل شن شیدہ بے شک اللہ دی فرسبانی گوا دلتا دی آیت مطلب سرے چه دی افراد و مخی یو زنانا خلوت کئی نو جائز دا خلوت من پیری دوی سرکی ناس تا یوازی وی نو دا جائز دا لار سر پا کور کے ناس تا یوازی نو جائز دا رور سر ناس تا دا نو جائز دا خوری سر ناس تا دا نو جائز دا تیشو گا وارس سر ناس تا دا نو جائز دا ایدی سر نکاح نکی نو چه چا سر نکاح روا دے نو پاگی سر خلوت دی روا ندے مسل تو مسل سنگا اس یو کور دے او پای کستار اندار دا لیور خبتن شوا او کور خالی دے پدی که سوک معشوم نشتے بودھا بودھای نشتے نو سوک نشتے دے اس دا سی خالی کور کے رندار سر یواز مکینا زر بار توزا زکه شیطان په الفلام سره دی چرته تا ته وسوسه نه شي او گمراه نشي کمی زنانی سره چې نکاح روا دي آی سره خلوت روان نه دي خلوت پیل کنه تنهایی ناس په کمره کې روان ده ها کې سوق بل سوق ویني بیا سمانی موجود وی با لا باسفی او کې چرمانی موجود ني نو خلوت روا حي خلون احدكم بامراتن الا وماها وما هما ثالث ما شيطان عزيز او كما قال سلام واتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله وملائكته اس ګورا حضرت په فرمایلا او دا خطيب شربيني لکي ذات المسيح لکي لباب د ابن عادل لکي اي خلقو پیغمبر عليه السلام د جاهلیت رسومات کا الله په آفرين وي فرشتي په آفرين وي اے مسلمانانو تاسو اتباع کے درود پی شروع کړئ ان اللہ و ملائکتو بشک اللہ پاک و فرشتے د اللہ یصلون علی النبی رحمتنا علیہ شاباس وی پیغمبر باندې زکۃ ابو العالیہ وی خازن زاد المسیر ابن عادل قرطبی ټول وی اے فصلات اللہ ثناء علی اند الملائکہ د اللہ درود په پیغمبر سره تعریف د پیغمبر فرشتو څخه او د فرشتو دروسه استغفار وخت له نبی اسلام لپاره نو الله شاباسه لګي شاباسه وي په خپل نبی باندې او دغه فرشته شاباسه وي یا ګلځین امنه مسلمانانو صلوا علیه اے مؤمنانو تاسو درود وای په پیغمبر اسلام او سلمو تسلیما او سلام وای تاسو پورا سلام اوس ګورا حدیث کی راځي چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دات وی صحابه کرام مرز وکړه چې قد عرفنا السلام علیکا من خو سلام په تابانه اجدا کړ دې چې السلام علیکا ایها النبی ورحمت الله وبرکاته دې لیکن کیف نصلی علیکا پتا ته روز موږ څنګه وایو نبی علیہ السلام فرمایي چې قولوا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد بیا علماء کرام ابن عادل وی چه مراد دلتا دی سلام نا که سلام مراد دی و دا آغا سلام دی چه کم پا مسکه دی او دا واجب دی سلام ویل پا نبی بانی واجب دی و دا آغا سلام دی چه کم پا مسکه دی تیشوا خطیب شربینی وی چه دا آغا سلام دی چه کم پا مسکه دی رول مانی وی دا آغا سلام دی چه کم پا مسکه دی کم مسکه چه کم سلام دی السلام علیکا ایوہ النبیو بس اما درود اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد دادے او دی اختصار صرف دادے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد دا مختصر درود شو او تفصیلی درود درود ابراہیمی دے چکم مگا موسکی ویو یاد دتسی الفاظ دا بخاری پر روایت و کرازی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کہنا کما صلی تعالی ابراهیم انک حمید مجید بس بل جمله نشته الله صلی علی محمد و بارک علی محمد کما صلی تو بارک تعالی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید فدیب فرض قصه الله صلی علی محمد و آل محمد کما صلی تعالی ابراهیم و آل ابراهیم الله بارک علی محمد و آل محمد کما بارک تعالی ابراهیم تاک شو فدیب طریقو سره په حدیثو کېشته اما چې نن زمانہ کې کم خلق د ځان نه درود جوړ کړي اغه مخترا دي چې صلوات و سلام علیک یا رسول الله صلوات و سلام علیک یا حبیب الله داسره دا مخترا دي او تمام علما کرام فرمایي حکمت یو څو تفسیرونه حوالہ جات چې درکا چې اغه سلام ته مراد دي یعنی درود خو اغه دي چې کما درود ابراهیمی دي او که کم سلام دی نمراتن اغا سلام دی چکم پا مصره پا مز کرده لکه دیوی سلمو تسلیما احیوه بتحییت الاسلام وعظیرو شرافتو بکل متصلا قدرتکم الیه من حسن مطابعته من حسن مطابعته چرا پیغمبر علیہ السلام تابداری وی او روح المانی دی آتلان دی لکی چه مراد دی درود نا درود ابراهیمی لے او مراد دی سلام نا اغا سلام دے چه کم منگتا پا موسکی خوزے شوی دے بعد مفتدین دی زان نای درود جوڑ کرے دے لیکن تفسیر رولمانی دلتا لکی یو کم اتیابان دے صلو علیہ وسلم تسلیما اقولو السلام علیکا ایوہ النبی و نحو و آذا مالی اکثر علماء الاجلاء او بیا آخر کی لکی والارجو ہندی هو الوجه الاول السلام علیکا ایوہ النبی دیو معنی کی چیز سلیم و تسلیم معنی دادا ان قادو لی اوامری صلی اللہ علیہ وسلم رسل معنی کو ما اے مؤمنانو دردو اے پو پیغمبر علیہ السلام او سلام و اے پورا سلام کم پورا سلام چاپ مزکے دے اپ مسکرې ټول مفسرین وایي بل معنا درود وای په پیغمبر علیه السلام وسلمو تسلیما او سمانا او تابعداري وکي په منلو د حکم د پیغمبر پوره تابعداري وکا او صلات داسې وایا چې پیغمبر علیه السلام د تخودلې ځان نه خپل کارخانه کې نه جوړه بهشک اخره چیزه رسول پیغمبر الله رسول ته د الله خبر نه مني لعنهم الله في دنيا الله پلان کړی دی په دنیا او آخرت الله دې لپاره تیار کړی عذاب سپکونکه آخرت چیزا ورکه مؤمنانو لا تکلیف ورکه مؤمنانو سره یا خذو لا بغیر مکتسبو بغیر د اعمالونو چې مؤمنانو کړی فقد احتملوا بوتانا دوی چتګه پیړې تومت واسم مبینا او گناهکارا لوی ګناه او کلوی ګناه احتملوا بوتانا لوی ګناه او کلوی ګناه اوس ګوره دې ځکه یا ساته دا ابن کثیر دی اتلان دی لیکلی دی خوا اما الحدیث الاخر من صلی علیه اند قبری سمیتوه ومن صلی علیه من بعید بلغتوه ففی اسنادی نظرن تفرد بی محمد ابن مروان السدی الصغیر ومتروکن علی الاعمش عنبی صالح عنبی ورد مرفوان ابن کثیر موی چه دا حدیث سردن کمزوره دی او پا داری آیت مان اسم مبیم نا ابن کثیر پش روافظ معنی رد کامل کرنے یا ایو النبیو اید اللہ پیغمبر قل لی ازواج کا و بناتی کا قل لی ازواج کا یا رچ السلام علیک ایوہ النبیو و رحمت اللہ و برکاتہو دا ثابت بالحدیث دے اور دا بیت ہر لحاظ را بیتر دے دغه صلات دغه سلام دی چې د رسول الله روزي مبارک باندې وای کنا دا ثابت دی دغه مسله شو چې ځان جوړول دي په کار اتم السلام علیکم ایوه نبی و رحمت الله و برکات السلام علیکم ایوه نبی و رحمت الله و برکات او حالت چې لاري نو باب البقیع د مخامخ دینه و داسه راځي او په ځد کې باب الصلات چدا سے برازی نغی لکل دی الصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر وازی لی الصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ ایوہ النبی ہوئے تو جگر ختم دا او ثابت بالحادیث کسیرہ دی رجی او شیشے متیقن وی نغیر متیقن پر دکتو صفیدہ شو یا ایوہ النبی اید اللہ پیغمبر قل ازواجکا و اخفل بیبیانو تا و بناتکا اخفل لنو تا و نسائی المؤمنین او لنو دا مؤمنانو تا او زنانو دا مؤمنانو تا یدنین آلین من جلابی بیهن رازوندی کی بدا زانبانی من جلابی بیهن اخفل لوی پرنی یدنین دیکنه ادنا دی او زندول دیتاوی چه دا سر نوالی تر اخفو پر زوند که او جسم سر پیوسنی زکت مقصد دا چیل مقصد د بورقی هغه د جسم سره د جسم هغه حیثیت پټول دي او چې جسم سره جخت صادر وي او جخت بورقوي بیا په پرده را نغله ځکه یودنی نارازون کوي جرازون کوي نو دا سپینه بورقې چې دي دا ډېره مزیدار دي په دې اعتبار سره چې د سپینه بورقه په کومه زنانی وي نو په یوه باندې زنانی جسم بالکل نخکاری یا دا چې لوی صادر وي خو په شرطه کې چاگه زنان پریگی دی او جسم سر جختوی نا پایی که پرده رازی او چه کل دا سادر جسم سر جختی نبیا پرده بکی نشتره یدنین آلی این من جرابی بیهن نا رازوندی کی پزار باندی لوی لوی سادره ابن کثیر و خطیب لکی اے و یبدین آین واحدن یوستر که بخکاره کی ذالکا دا رازوندول دا جام سادر ادنا ډیره قریب ده ان یو رفنا چوب پیجند شي شرافت دی فلا یو زین عبد الله بتکریم ورکه دی شي او بشک الله دې بخون کې مهربان دا علم ينتهي المنافقون كمن نشل دا منافقان والذين في قلوب مرض هغه ظالمان چې زونه کې مرض دي او دا عطف ته منافقین باندې دي خو مغایرتی صفتی دخوا امراتنا والذین امدق منافقین دی ها کسان چیزون کے مرض دی والمرجفونا اخباریان دا مدینی یا سمانا اخباریان دا مدینی والمرجفونا بالمد فی المدینہ ها کسان چی خورون کی دی دروغ و خبری پا مدینہ کی لنغرینک بهم که دی من نشلل زبطا مسلط کم پا دی باندی تا ته اجازه ته jihad در کما سم الله جاویرونه کا بیا به دی پاتنه شتا سره په دی مدینه کې الا قلیلا مگر لکټه ملعونین لعنت کړی شي دي ان ما سوقفو چاته چمون دي شي دي او خزو او دیني ول شي وقتلوا تقتلا او دی وجل شي په قتلول سره مرز کړی شي دا کوم منافقینو هغه بدبخت منافقین چونکه علما کرام په یو وخت د کورونو کې دا تنظیمات نو لکه نن چې کوم دي ازواج متعارات و ضرورت انسانی دی پارا د شپې ټیم کې بهر تتلې منافقین په لار ناشو وې دا فلان کې دا وای دبل وې دا فلان کې دا وای ازیتونه به رسول حکم د حجاب راغې چې زنانه به د کوره بار نه وځي او کې دا راوته خدا به په ځان باندې پردا چی صادر باچی او صادر به داسي چې په ایسه جسم نه ښکاری او دا لوی صادر دا علامه د زنانی د شرافت تا یورفنا ای شرافتهن دی صادر صرف دی شرافت معلوم شی نو ای بدکار خلق تعرض بورتا نکی سو که چی دا یورفنا نمخ که لام مقدر چی اللہ یورفنا اونت پی جندیشی چی دا سوک روانا دا پوشی دیر پاسی اونت پی جندیش دا سوک دا خواهم ترجمه دا قدا چی صادر اچول دا علامه د شرافت ده چې دوی په ځان بورقه واچي نو دا دوی د شرافت نه خښوا چې زنانه شریفه وي نو هیڅ څوک تعرض نکړي اوس هم چې زنانه